İçinde bir kız gezer, hop nineler sün sar geldi aman, sar geldi aman, sar geldi aman, sonra geldi. İçinde bir kız gezer, hop nineler sün. Elimde divit kalem, neyim aman aman, neyim aman aman, neyim aman aman, sar gelin. Katlime ferman yazar, hop nine ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sonra gelin. Katlime ferman yazar, hop nine ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sonra gelin. Alan döken yüce dal, neyim aman aman, neyim aman aman, neyim aman aman, sar gelin. Altım olsun bülbül bal, hop nineler ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sonra gelin. Altım olsun bülbül bal, hop nineler ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sonra gelin. Seni I'm not.